داغه سندانم برکت دی دینګور بابا دکان چوتي دکان هغه چې پکې ته اوس پنه ته ودی دا برکت دی شهبه چې رخصو نو به شه راکای چا وړي وړو نو وری کای کنه زو په دکان باندې دواره تم یا به روډه ایکدم که کوله به پوکو دینګور بابا په دکان نو شکرانه کې هوا گوار غنم بیوڑ پو دکان بانے بیوڑ اب انگر یوڑ اب ان کشن چی منگو پو کیوں برا خاش دے منگو ام خلق راوری دا دی کم دین دے کم شے دے دے انگر و بابا پو جبانے برکتی دے شکرانا سے آراما دا بیا پدا غشن تزیبانے اگر جتا بیوڑا خولا نو دا طول عملونا دا چار شنبی روز دے کتاب دا شروع کول رو پار خاص کول چند دی دا دی خبر یا بنیاد شتے اللہ معذبین مانے چا اللہ عذاب را لے گلے و ہوا سخرنا علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما وی دا چار شنبے پا سار شروع شویوا ادھے بلی چار شنبے پا ما خام بانی ہوا بن شویوا ریحان سر سر بن شویوا نو دغا دا چار شنبے روز دو دو پار سپیرا ناکارا وان دغا چار شنبے روز دا دغی دے پیغمبر و ایماندار دا پار غلوا دو دشمنان من اللہ خلاص کرد نو پا دی لحاظ بانی پا دی روزه کی خوال اشتی چیغا نجات دو ایماندارو دو دقا روزی دو ایماندارو دو خوشحالی پا بینا باندی دار روزی که صدو خوشحالی کار قول لا بهتر دی او دو کتاب دو شروع کول دو علم نو اللہ بهتر خبر کمی دو دی وجه نو اشپگمی میستی تو ایسارولا او بیا خلق روز تو دستور و رواد که دی حقیقت نیدی خبر چرا پسو جا نو بیا خنا دا نبی علیہ السلام مدینہ کیولی دا چی رو جانسی ویولی رو جانسی ای پا دی بانی اللہ موسیٰ علیہ السلام از من قوم خلاص کرو کنا منگا شکریہ کی رو جانسی وی نحنو حق بی موسیٰ من کم دا موسیٰ دا خوشحالی کل خوزیہ سردار رسول علیہ السلام رو جانسی وی خلق پیمی رو جانسی نو دا خوشحالی و دا خیر پر از بانی دا خیر و دا خوشحالی کار کل دا شکریہ پا تور بانی دا صحیح دا نو که سپگنی پر شروع کئی نو منا و که دا گنی چه دی روز که ذاتی خیر دی او دی ذاتی خیر دی وجه نو دا خلاص کن نو پس تا غیبیا نراجی او گناه سبب او ذریعه گردی نو بیا خنه دا داختر پر قبرستان تا طلال لازم کنن نراجی کنن قبرستان تزار وقتا چه مرد تیادی و خبر تقریبی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صفات که سروری کائنات آقای نامدار خلاصه موجوده در سندی در الفاظ ناروا ندی رسم کول رواج کول خونی در بریلیانو او شعار کرده دره ده نتاز زمان در خلی نتا تاوری دل دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف رن نه وقتی بیولی دی قپردین میل دی چه اغوی دستیو آقای نامدار او پلانکه او پلانکه در پردی کون ندی اغوی د دیو جنا خندی روا دی درباز و تنها کی رسوم نباشن د بیان یا بکار سیانا نکنه ناروا دی خود تا ترتیم که چلو تا خی چه دیسی دیو آج دیسی دیو آج جاگبو چه دا خلق کی دا وجو کو مانا علا پکار دا چه شی موجودی چه موجود نی نزد زمانا که خلقو تا تربیت که تعلیمو تا خی دا نظرماتی دا لوگه سب چکی دا سنگره دا پانا دا نظرماتی پانا کی طبی خاصیت تی طبی خاصیت تی گرم دا حرارت تی دا نظر علاج چه غیصر دردون را شیطب رازی بی دا نظرماتی دا پانی نا اصیو تا تی چیوڑا پاک چیوڑاو نسا لخوا پاوتا چه اس اصادر که گرو تی پا پینزو میرو تکی پا خوالا را شو کون موجی دی خوالی شی از دی خوالی سر دا غد دردون ختم شی اتبون کوزه شی نو دا خود تجرباتی علاج دی علاج و زنو چی دونو که اللہ خاصیت چول لے کنا نو دی که دا غد گرمی خاصیت تی بلا دا چی دا دین کی را کاجی دا خیط در دا معدی دلوم ختمی بعدی در دا ختمی دیو جنزنو مشرانو باوی پا چیلم که دل داور که چیلم که اتواتو که دی را کاجی نو دا درد زنو ختمی حرارت تی بکی گرمی دا او عمل بالخاصه که لکاری را ارے اڑوں یو بوٹے دیو دانا رکھنا املے گنے دا دو دا عمل بالخاصیت تے اللہ پا کدا خاصیت چھوڑے دے اللہ کی نے لری کی جو لری شی بعض عالمان دی کلی دی غالباً غرائب القرآن والی دی کلی دی, دی موسیٰ علیہ السلام تور کیو مریض شو اللہ مریضیم اللہ و تبوٹے و خسن کی وید اگا اخرا اگا اخور جور دیر وقت پس بیا پی اگا تکلیف را گئے نو دیکھو جو زل ڈاکٹر شو کنا او بوٹے اخور نو خنو شو اللہ دکھو خنو شو میں بوٹے خکول کئی اخو مانی چی دا بوٹے اخرا نو تاوس پا خول جو اخوار لے نو بوٹے جورو لکی اگا زما پو وجبان دی کولو زنی تو زنی کی خاصی ارسی چی دا غین شرک و بیعتقادی دا نو پیدا کی نو دا منع ندی نو روانی ایکی پر چور چرے کی سو اللہ اللہ اصول بیان کرو دا ندی خوا دا ندی خوا دا ندی خوا پکیتا یا ایو اللذین آمنو اوفو بالعقود صلو رسول ایماندارو دا صورت حجت الوداع کی دا مکی و دا مدینی پر میند کی نادر شویده پا دا سی حالت کیو چی رسول علیہ السلام پس ورلے سو او دیا اغوتا تلاوت کو سیفیہ دا ووری اند گرمی رزی رسول علیہ السلام ویلی دی علیمو رجالکم سورت المائدہ وعلیمو نساکم سورت النور خپلو نارینو تا سورت مائدہ و خیم چی دا اشراک اعتقادی فعلی عملیہ کو مختی بینشی دی چی اشراک اعتقادی مزان بکی شاہ سبو رحمه اللہ تعالی ما من بلت الا ولها آلہت تعبد آہر کل کی دا غو الہ دی تعظیم کی بے دوم اللہ را حدا الا وفیه الاشراک نینم چوک لیکن پکیتا شرک شتے یعنی شرکی فعلی مثالون و نمونی پکیتا شتا دے نو ذکو ایجا ناری نو توخ ہے چی اگا کور زنانو توخی او زنانو تا سورت النور خی علیمو نساکم سورت النور تا شعب الیمان دویم جل سلور سو نحش پیتا او حسنت دا حدیثی کلام شتے علماء کلام کردے عمر رضی اللہ تعالیٰ نکلو تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور وحلوهن بالفضة تاسو پخپلا سورة براءة ازدکای سورة توبة ازدکای چه احکام ده جهاد و قتال ازدکای ادو دشمنان و سر ده بیکار طریقه ازدکای او بل طرف تا زنانو تا تاسو سورة النور خواه کالیو تا ده سپینو آچوه ده سرو ما چوه تکبر با پکی تراشیست نزانو ساته تنا او بو بلو قودو داری راتم شواب و ایمان نقل کرد دویم جل 477 322 داشتن تا دویم جل 322 بانی هم خود مخی حدیث سند باندی کلام دیو ما علماء تا ضعیف ویلی ایماندارو پورکی لوزون را اللہ سرا المقصود من الایفاء بالعقود اداء تکالیفه فعلا و ترکن غرائب القرآن المقصود من الایفاء بالعقود اداء تکالیفه فعلا و ترکن دا اللہ سر کڑے لوز پورا کوئی سمت لبی دے چه کمی دیتا دا ویلوی کولوی دی آغا ہوکا چه کمی دیتا دا پریخودو پریخی دی ناغا پریرا پاگی پسی کے گمو دا دا صورت مقصد دکم دا آیات اللہ سر سشی دی مسائل لحل و دا خرمت رد دا اشراک فعلیه اولا رد دا شرک اعتقادی ثانیا تجزیه دا صورت اول پینزو آیتونی که دا غطالور مسائل دیکر که اصولی چه اگر دا ضابطه پی حیثیت بانی دی او دا غیر دلان دی بشمار افراد دی او بشمار اقسام دی اول مسائل دیکر که احلت لکم بهیمت الانعام دنگر دلال لاروا کری دینو تاسوی مباندوی تا حریمی مکوائی پا زنو زنو زنو وقتونو زنو موقعی که حرام کری لکما مثالو خوست چرگ بانگوی وخنده و حلت لکم بهیمت الانام تحریمات دا اللہ تحلیلات دا اللہ رد که دی تحریماتو دا بندیانو زنو زنو تاسوی مباندوی سپیره مگانا دویم الا ما یطلع علیکم بیدا غنا چی تاستو بیانی گی تحریم دا اللہ دو زان نممنکا تحریمات العباد تووی دا اللہ منکڑی منو گنا تحریمات اللہ دو مسئلے شولی از تحریمات اللہ مثالون او خودل غیر محل صیدی وانتو حرم احرام دی تغیر اخکار مانا دی حرم کی اخکار مانا دی دا تحریم دا اللہ دی اللہ منکڑی دی دا دی زیانا دی وقت نواتی بیائی کوا کن بیاروا دی دو خبری درم مسئلہ دا اللہ دا معظمات و عدب و قی لا تحلو شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ده زاننا تعظیمونا ده زیونو ده وقتونو مجوروائی ده اللہ ده معظماتو تعظیمو کا بیت اللہ کی ده حرم کی حدود کی اخکار مکاوات ده حق بل دیل ورنکی چه چرت ده او بزرگ ناستا ده یا قبر ده او گیب چا پیر بند ده زنگل ده ویدلتا او مرغی نولم ورطتی نه کعبه جوڑای او دغلتا کی بخکار نکم کعبه تی نه جوڑای غیر محل الصید وانتم حرم لا تحلوا شعائر الله ده اللہ ده معظمات و بیدبیون کئی تعظیمات ده اللہ پزے و ساتھائی یو مسئلہ دو خمق کیوشوی تحریم ده اللہ پزے ساتھا ده زاننا تحریم مکوا نو ده دین قسم اول مسئلہ ده اللہ ده عزت مند عزتو کا شعائر اللہ ده زاننا تعظیم مجھوڑوا وما اوہل لغیر اللہ بھی دا رسو آیت کے سلوہ مسئلہ ذکر کئی وما اوہل لغیر اللہ بھی اچھے آواز سے پیدو خوشحالو رسو آد اللہ نظبل دا تعظیم پا تعظیم دا غیر باندی دا ظلن تشے وقت کرے دے پا خلو باندی بھی شکرانا دا گرد پیسدے دا فلانی پا نم باندی دا تا تعظیم دا غیر کئی شعائر دا اللہ و حکم دی پا شعائر دا غیر اللہ باندی وہ لگاؤ ناروا دی کفر دے دزلو یا صورت دو کفر دے عمل دو کفر دے داو نکے حرام کرشی بائی دا تحریمات دا اللہ ما اوہل لغیر اللہ بی دزود تعظیمو نکائی چیز اللہ دے سوا دے بچہ کنو پی آواز شے طلولو دا مسئلی تحریمات دا عبادو غلط تحریمات دا اللہ دین تعظیم دا شعائر دا اللہ ضروری تعظیم دا شعائر دا غیر دا نخو دا زیر ناروا من دی گناہ دی دا صلور مسئلی ذکر کری نو دی صلور مسئلو ذکر کولو نا پس بیاوی ایوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا دا کفر و دا اسلام برید پا دیوس کافر کی دا حلال و دا حرام و برید نشتے بیا پا کافر کی نفرت کر کا سپیرو والے غوڑ والے منل دا پکی تڑیر دی مسلمان کی بدانی نوز دا کافر او دا اسلام فرق را گئے دا کافر او دا مسلمان فرق را گئے نوز کوئی فلا تخشاوم وخشاونی دین می دل پورا کو دا دیسر متعلقات مسئلے نوری مبین کری پینزا آیا تا یو سبق او پاگے کی اصول دا شراک فعلیو او داغی رد دویم سبق دایت فگمنا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق دین دا اللہ بیان کا پابندی دمانزو کئی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم الامور الممدو توائی زمان مشایخ رحمهم اللہ تعالی سب پریشانی سخت رازی نو دا اللہ قانون مانا مول تاو درے گا پریشانی بری ختمی کی او مول لاؤ دست دائی ذکر کر نو اصل مسئلہ رواغ صلح دین دا اللہ ورا سوائی آیت نمبر وم کیوئی وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَ الَّذِي وَاتَقَكُمْ بِهِ اللہ صلح اللہ وذکرہ دے دا اللہ وذ پورا کہے سرت ورا سوائی مانا دین دا اللہ بیان کا بیاو کونو قوامین للہ شہداء بالقسط اور سو دین دا اللہ دو مسئلے اول اصول رہے لحرمت دویم نمبر باندی مونو کا پابند شا طہارتو کا ادین دا اللہ و رسول درہم سبق دا آیت دول سمنا ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا بیان دا لوز ما تاون کو معاندین او ناقضین دا عهد چاچے لوز مات کرے دے انادن نقض کرے دے اگو سر اللہ وی ما سو اکڑو نو کتو دلاؤ پابندیو نکی نو تاثر بمدار سوکم نو شپک سزاگانی لکر کری دی پینزو دا یهودو او یوا عیسائیان اللہ شریکہ دو عیسائیان اللہ چیوپ کی شریکہ دا شپک سزاگانی ویری دی کتا سو لاؤز بانی پابند نسولے اتنگم نکو نو دغا سزاگانی چی میں غول ورکلی دا شپک والا بتا سو لدر کم اگر شپک والا دی امت کی راوستی دی شتے پا کیتا بیدائیت شپا پینجل سمنا یا اہل کتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر ترغیب دے منلو تا پیغمبر راگے کتاب راوڑ ستاسو دو پارا اولی نمانائی وہی منے کنا داشتا دو پیغمبر منے آیت اتار نو انیس کی انیس رسم کی یا اہل کتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم پیغمبر راگے بیان کی دری سبقون ختم شو اصول دو حل و حرمت یو دویم اصفلا او ترغیب بیان تا درم سبق دو لوز ما تا اون کو دو زدیان و معانی دینو لسزاگانی نتاسو لبدا غدر کم سلورم سبق حالات دو ناراستو چه چاپ دین تصولو که ناراستی کرده اپا مسئله دو حل و حرمت بیانولو که سو سوه ده دو یاری نا چه نقصان برا ترسته حل و حرمت مسئلو که شکرانه را کنه ده شکرانه مسئله با بیانه ای نو ده اصانه خبره نه چه ده لوی نکه اولاد ده شکرانه اخلی خوری پاگه غرشی پاگه که پیدا شویدی ده آقا ده خلی نتاودو که باشه سپه اسیم خده ده مسافر رو تباس کاری او چه بیا اودو که پا خلی که ده آتتین اودو که باشه نو آقا ده پریدی دا دا خلونا دکی وقت که دینی پریدی دی نا دا دیو جینا مسئله جی کر کلا ناراستی دیو کلا نو ما مل باشی پاتی که گی نا سزا با دا باندی راشی او بلا دا چی زلیل باشی نمی سالی لپیش که دا قوم دا موسیٰ علیه السلام چه اللہ سستی کری ودو نا اللہ سزا با کلا انها محرمتن علیم اربعین سنا دا حالت با بتا باندی راشی سرورم نفینزم سبق مثال دا ناراسو اترغیب دفاع دا دین طرف تا وطلو علیہم نبا ابن آدم بالحق آیت نمبر 27 نشورو دے بیانو توکا سستی ناراسی جو پکی توا اشیخی را غستے ہو اغوی زتال علاس ندولم تجی سکائی ناراو لگید ملکا دفاع اوکا کن سر با دی ختم شی شپگم سبق دا آیت یو تلی ختمنا یا ایو الرسول بلغ ما یا ایو الرسول لا یحزنک الذین یصارعون فی الکفر تسلیدا تو مسئلہ بیانے دے حل و حرمت مسئلہ بیانے دے شرک مسئلہ بیانے دے رد دے شرک مسئلہ بیانے دے شکرانو نپریدی دی طول با دی دشمنی کئی طول وی بچے طول مشرکان کلا وسط دیتا ہو گورا نو مشرکی دغا دشمنی بری کئی تسلی اس آتا دا اہل کتاب چکم با دشمنی کئی پا دے مسئلہ کی دا غو پلیتی نقصانون معایب خدر سماعون للکذب دو درو خبری منی حقائق و ندو لروی اکالون لسوحت شکرانی خورن کئی او تو شکران ناروا دا نتا پریدی اکالون لسوحت دیر زیاد حرام خواره دی دا شپک سبقونه بیان شو اپا شپکم که بیانو که تسلی قبائه دا علماء سو وم سبق دایت 51 نیو 55 ترک الموالات تهدید المومنین مومن زوری رتی ولی کلک نشوی پخپل زیو درگا سڑیا روستو که گی ولی چه مخ کنشت لین روستو که گا ما دین دا اللہ بیان کا مرگ دلی اوزل دے دا ناریناو پا مرگ مرشا دا دویزانو پا مرگ بانے سلم ری چی دویزانو پا مرگی دیو جنہی ذکر کلا دینو رسوا یا ایو اللذین آمنو لا تتخذو الیہود والنصارا اولیاء ناکار علماء علماء سو النصارا ناکار پیران لا تتخذو دوستی سرونکائی سلام کوا لار کی خبر اتری کوا غم خادے کی تا حاضری گا اخلاقی مسئلہ دا او دا حق دا انسانیت مسئلہ دا یو دا دوستی دا ذرہ محبت او مینا انہوں کے اس طرح چرتا ولی چہ ذرہ محبت اس طرح کہنو دا آغا بدو تتا خو قتل دا آغا سپکی تتا ذرانو قتل اللہ من اکرے دا من یوہین اللہ فما لہو من مکرم چہ اللہ سپکرے دے نو جدی تو قدر کون کے نہیں تو لہ قدر دان دا کم جنر آرے چہ تب عزت کر لا تتخذو قطع الموالات اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله كلاك مضبوط خبر الحب في الله والبغض في الله دا مضمون دا ایت تپن زستم پوری وی دا ایت نہ پن زستم نہ اتم سبق افضائح دا الكتاب اشرمون ای اولی سمیگی نہ کنا قل یا الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله من پا اللہ ایمان نوڑا تاو ستا بیدین ویو نتاو ستا خبر پا دا گنای چی ایمان دستایی خو زمنگ پا کی موا من تا زمیرون مراجع کوا داوی تاو سنداز پر اخویشن چی زیو خبری تا حق ویم پا غیم یقین دی نو دا غی خلاف تا بخامخان حق ویم که غی تا نا قوان ویم نو تلبیس الحق بالباطل را لا تلبیس الحق بالباطل و تکتم الحق او که غلط نکینم نو کتمان رازی نو نکتمان کم نو تلبیس کم حق تا حق هم ناق تا ناق هم نو دا مسئله ذکر کرد اتم سبق ختم شو نه هم سبق دا آیت وش پیتم نا یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا ترغیب و تحذیر دے غلط دعوت الاللہ او رسوا طول رسوا یو خبر پڑھ پرین دی اکدی سستی اکڑا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا نتا دا اللہ زموری سرطن رسول پیغمبری الوجنی واللہ یعصمک من الناس اللہ دی وجن رساتی چھ مرگ دی راغے نو خبر آگلے بیا وجلی دی نشید دوی نور ساتم اور تکول خوف کی طرح دی نہ ہم سبق او دای پو گدو بانی بیرے دی تقسیم دا اہل کتاب ہم کرے چھ صبح کی خری گزارو سر کی گی اثر دیر نہ کار دی لسم سبق دا آیت واتیانا یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین اگر اصل مسئلہ رو آگر نفی دا شراکی فعلیو دا اللہ منع کری ولی رو آکوائی دا اللہ رو آکری ولی منع کوائی تعظیم دا شاعر و دا غیر ولی کوائی دا اللہ دا معظمات و تعظیم ولی نکائی دا دی ولی پریخو اما مسئلہ دا شکرانی او دا مسئلہ ترور مسئلہ دی کرکی نو دا تفصیل سر بیان کری دی کلا چی دا بیان نکی نرستو آیت سلم کی ہوئی لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث اشراك فعليا پلید عقیش توحید دا عمل دا دے پاک پا اشراك فعلیو کیا مدن دے فائدہ دا و خیر دے بکی او پلیدی دا پاک دے آغا سو چا اللہ ادھر کی پا خل قانون باندی آداب دا مسئلے بیان کر لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم آغا تحریمات دا عبادی ذکر کر اللہ آیت نمبر یہ اصل درے کی ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وصیلہ ولا حام ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب دانشتہ دے یا ایو الذین آمنوا آیت نمبر یہ اصل شپگم کی بیان کی دو معاشرے دے یا مسئلے دو پار دے دی چا شراکی فعلیو کیو قسم قسم پا غیر دے د بل پکنزا کی ادبار کیا دول یا د بندہ یا د پیری یا د قبر یا د ڈن یا د گٹ یا د بل تشی د دی یا دول او یا د کنزا پدے کی دا پیشکول یا غزیت حاضر دل نو دا شرک فعلی دی که دا ظلن واقدار گانی نو شرک اعتقادیون دی که دا ظلن نی اپا دستور و قانون باندی که نو شرکی فعلی دی نو قسم کا قوائنوم تو نم دا اللہ بھئی ایک یو آدین دبل عیسائی لکن زاور کئے نو دا با نوائی جتب دی عیسیٰ علیہ السلام نمون کری اندولا قسم ورکائے نو دا با تنوائی جتاب دا وخ غوڑلی کدا خبر زی دی نو کن زادا دا نیکوی دا وخ با مغوڑلی کدا خبر زی دا دین آغا تا کن زاغا سا خورشتا دینا نو دا با تنوائی جتاب دا وخ غوڑلی کدا نا پا دی کن زانی دا با نوار کئے اتش پرست دا دا ور نبا دی مخلولی اپا ور با دی مچاجی کری کتا دا کار کری دا کن زاغا نیگی خدا با نوار کئے قسم صرف اور صرف قرآن دا اللہ بور کوئے شرک فعلی او سر شرک اعتقادی دا دیو جنہی ذکر کہ فیقسمان باللہ انگریزان پیرنگیان دیو قسم با پنم دا اللہ جنہی دبل چا پنم بانے صرف دا اللہ پنم با قسم بور کوئے ولی اخر کی یوم اجمع اللہ الرسول رد شرک فی العلم قسم دا چا پنم ورکا چا غدن خبری چی دروغ جننے کرشتی نے اگا یو اللہ دینا بلتوک او بیا اگا دینا تا پوسم کولیشی چی زولی دی پا دروغوین اگا یو اللہ دینا بلتوک شہادتو بینکم نزکی دیکھر که اجماعی عقیدہ دان بیاو چی پا غیبوانی اللہ پیجی بلتوک نپیجی عیسیٰ علیہ السلام انبیاء طول اقرار کئی لا علم لنا انکا انتا اللام الغیوب موری انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ ابو نمان دیکھری دی لس سبقون بانی پلس عنوانات باندی مسئلہ دی حلو حرمت مفصل بیان کرلا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سورت المائدہ لکچی من معلومی جی احکام دفل و حرمت دخوراک غیصر دا متعلقات بیان کئی مائدہوی تیار خوراک تا او پا کم چی سپروچی خوراک نا غیصا مائدہوی لکی گی دسترخوان احکام پکی دے حل حرمت دے خوراک زیاد بیانی نمین دے خیرے حدی صورت کی ذکر اندر مائدر اغلے انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا و آیتا منک دے صورت مقصد ماوی حل حرمت دے اللہ امانی د زان نسشه بندول ازادول مکوای بندول ازادول کپا عقیده دس پیروالی از غوروالی نیندوانی خیال لے کفری شرکی فعالی دی او که در تجربی حکیم داکتر فخون باندی بندول او ازادولی ناغا شرک نده اگا اسباب و صلح تعلق ساتی و پاقیده دو غوروالی اسپیروالی خوالی بدوالی بنده دا خبره دا شراک فعلیه و بنیاد ده ماوی دا چه شراک فعلیه شهریه اسبوعیه زمانیه مطلق غم خادی پیدائش مرگ سفر کڑا کول پدیر طولو کی خلقو انتر سبق شروع کولو پوری بدعات خلقو دن نکلی شیغا اکثر دا اشراکی فعلیه و دا قسم ندی دنیاشتو متعلق ما پرون سا اجمالی کرو کو د محرم د محرم د اسلامی کال اول میاشتا ردیو رنبی لسر دی سپیری گنی وعده کودن پکی نکی زن علاقو که طبخ الحبوری فی عاشری ہی لسن باندی گوری پر غی خودکانی و توی توکو تا کتوی وی وار پچنو کو سوکیم پخی دا خادی کی سوک اصو کی پنجت دا غم مانی چا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید شویدی دیوالی پوری تخصیص پدیمی اشکی اندوانی عمل یعنی تشی کی سپیروالی غوروالی کنل دا دی روجه دا محرم دا عاشر روجا فدینیت باندی چه حسین پکی شید شیر رضی اللہ تعالی عنہ دا ام اشراکی فعلیو دا قسم نپدی که خیر منی غوروالی دا سنده رسول اللہ سلام نیولی و صحابان و تحوی و دا موسیٰ او دا علیہ السلام و دا غد قوم پا نجات باندی خوشحالی و چه مسلمان او اللہ دا دین خواندان بچ کردی دیش پو روز کی سترگی تو رولوی گناہ دے سترگی رندی دی زنانو کدا مسئلہ دا دیش پو کی سترگی تو رول خکار ندے ہوئی سترگی تو رول خکار دے رنجل گول خکار دے داد سترگو حق دے حدیث نظر حفاظت ان کی اور بیا بہتر دائی چی دا سملاس تو وقت کی چرانجس ترگو کی پادشی اخپل اثر ترگن کی نوی داخنی دی اتکا خل بازوی چی دی که تورول خودی دا پا زد روان دی شیعه و روافضوی دا دا خوشالی نخدا نو داخنی دی نروازی غم پکار دی حداد دا دی مقابله که سنیانو جوڑا کن دی کشپی تورولو کی ترگو کی دی که ثواب دی نپ کی ثواب شتے نپ کی گناہ شتے البتہ علاج دے دستر گو او دا حق دے دین یاش کی پختونوں کی رواج دے قبرونا نوی کئی خزی روانی نارین روانی خواب روڑی پا قبرون باندی گوردی وی کال نیش قبرونا نوی کو قبر کروانی دا خوابت تلوہ ار وقت پکار دا چه غیبان خوار واکی رشی چه سوره کی گی نا روانی گی نا او که سوره شو او وردید نو بیای دکاول پکار دی خوار نا دکاولی پکار دی چه دک رشی او دی وقت پوری خاص کول او دی میاش رکی سپر طول اس پیرا دا دا خلق و پا عقیده باندی ربی این ربی و رول او ربی و ثانی دا شانت جمادیان دا خود پخوار اسی زنانو که داوری دا خواهیم دیدی خواهیم دو که دسترگ و تورول دا شپیخه نی نو دستون اینا رواکای سپیره اولی گرنی و بدوالی پکیت اولی گرنی رجب میاش یومنهو لی زیواج دا دواده دا پار دیر خدا ردی که دا غوروالی دا کمر آوست و چه کل ضرورت و مقبر آبرش و آدهو کا یومنهو لی زیواج رجب کی اغا اختراعی مل سوالات الرغائب مخکن علماء ذکر کرده بیداتون دی ناروا تدائی سرا دیکی دشپی مود کی اقاری پسیولاری ار رجبی اغا شانتو تا رغائب مل سوالات الرغائب بیا لیلت البرات اصل لیلت البراء شیعو جوڑا کروا شیعو دیر جوڑا کروا شی معاویه رضی اللہ تعالیم و فاتشیو نو دو پخکارا باندی دیو باللہ سنبارکی نشور کولی نو اولا جیدو امونگ خیراتون کن الواغانی چوریانی پخولی او بل کربیلی گلی اصل دو معاویه رضی اللہ تعالیم و پو وفاتی دا خوشحالی خادی کولا اواغا پکر روانا دا مسلمانانو ماگی کتر شلیلت البرات برات مانا برات دا صحابونا او برات دا معاویین رضی اللہ تعالیٰ ہو اگا پا مسلمانانو کم پدا ان مشور شلیلت البرات تننوی او پا دیکی الوگانی پخی او غود خوشالی دا پارکول دا پیسا رمدی شعبان نصف اول نخلصت نصف الاول دا اول انیمائی سپیرا دیکی وعدہ کچھ دن نیدی پکار بل پکی اللہیب من نار فیلیت النصف منو را تشپرسو سر مشابہت تے مشرکین سر کرات و ذبح لیلت النصف دیش پیلا و چرگ لالول خوندی ہوئی تکسیر و طعامی پی دا پکی تا بلد بی دینی جوڑا دا شو قدر شپیل و دیر خورا کون پاخا کار دیر خورا دا اولی دا کال روزی تقسیمی گی چه سمر دیر اپا قسمون جو خورا دا نو طول کار بدا اللہ دیر در که اپا قسمون بدا که پیسالا بولی کرشی چه دا خیطا اور دی اور چکرون دورا دیر اولی که رزق دیر دروم دی غلط دا تقسیمون پا دی باندی ادا غلطا بیا دوم روک رو جی بیا سالو پینجش پگر بینا جوڑے بدزمی ادا گرا بگلو بر جوڑے پکیتا اولی دوم رو خوری نوی خورا کنا داشن تا صدقات و للموات دمروش و قدر کو پختنو که اسم رواج دی آن وقت خیراتو کا دیش پیل خاص کولو بیا مرولو شو قدر جوندی خوش آلیو کی نمرولو شو قدر کو اللہ ایبو داشن تا صدقات و للموات فی اور دی طریقہ باندی نور عمال یکرہو نصف ثانی اور دوی منیما دا مبارک گرل اور پاگی کی زواج کر رمضان قورون تا پرستانش پی بانتلل لرجال وللنساء عید الاموات اندوانی طریقہ دا منگا وعدہ کو خادی کو اختر نتمرول اختر کو پختونوں کی رواج دے دا رمضان دا پینزل سو شپاس و نپور تا بیا پا خیراتون شروع کی چی چل لے دمرو اختر کو مخ کی کو دمرو اختر دمرو دا اختر سا حقیقت تے سا بنیاد دے دائی پا کہتا بیداتون دے او پا دیا کی روانی چی مرو حاضری گیا جو رسی اگا پا کہتا اندوانی خبر اگا پا کہتا گونارم اے بیدات شوال ذوالقعدہ دیکھو عادت کل خوردی نحس و آل الزواج زمانی و یومی یا زن و شپو روز کی عبادت کل ادا غیر پار خاص کل سفر پا زن و روز کی خدی پا زن و کی خنده سلورمی دا پینزمی دا پیر و دا منگر پا رضبانی و سفر کل خنده دا یو کل نبل کل تطلیل روزی بوری ناش دو بادا و دا موقع دا روز خدا و دا پا کتا خنده دا یوی کوتی نبل کوتی لطلو کیس الغسل وقت الضرورت و غسل الراس و قلم و اظفار زنی وقتون ادیسی چی پاگی که زنانا سرد ضرورت نا غسل نکی ما پرونوی خواهنی پا سفر لار او ضرورت تیجی دا غسل کی غسل ما نکی داولی پا دیس پیروالی کی گنی تا بلخواهن تزان سنبالای اگر با ملشی پا دی باندی غسل الراس زنی روزی دیسی چی انسر انزر ضرورتی و زنانو که دا اندوانی قیده پرست دا پا دیر جوی سر انزل خنهی پا نارینو کم دا پا دیر جوی بانی نکون پر کل خنه دی و دیر جوی بانی سر خیر سنی دا اولی ویده سپینی او کل ویده که نقصان پیدا کی دا تخصیص دا ایام رزون دا پارا دی طرقه باندی کانسل بیت و غلق الباب پرونی بین کردی کور مجارو کرد و کور واتل ویس پی روال رازی وجنو کی وزر جرت المملوعت والملح فی البیت داشن تا وزر جرت المملوعت امام المحفة و امرارها علی القاع لبوب حبول والحشیش علی عند اخراجها من البیت و عند ادخالها البیت زنو علاقو کی رواج دی غرون کی وسم زنانچ ودی او دولی کی کینی سادر چی پیا چی نو سادر پا تلول ور ترکونو کی ملگ غوٹا کئی دا سرائی دا اولی دا برکتی دا چه دا سر لارشی آلتا کنو برکت براشی دا اندوانی عقیده دا شانتا خیاطت و سیاب لزفاف المرات بوزن خاصت وزو صبی فی هجره غمز عینها والفتو اماب المصحب والانحناء على الرجلین پختنو کی مخیوم و غسم غریض و علاقو کشتی کشر دا مشر کو خبو پریوزی زنانه که کور تلاوه دا واده شدن دا خواخی پا خو پریوزی دا سخر پا خو پریوزی دا لیوار پا خو بایی پریوزی خو لیلاسوری اغور لیلاسو نسی افایی سی دا انحنا حرام دا او پا دست حالت که قطعی نارواده دا تقریبا سجده ترسی کر و سر سر و مرسی نا اغا فرمت لا پا خپل دیده رواج و پا دی که خیر گنل غروال گنل نیک و سپیروال گنل در بلا پلی چیده دغشانتا زن وقتون کی یو سرے میں ملمو رخصت زن زو سر بار شم لار میں تسمولا پنگی سر نمالا سنو وان دکرم صاف آو سر کو مغاکاتا شمائی جیسی جر کے زمان پر کوئی لاس کی ہو حق حیران شو خبر ام نرازی دا سشم چی دا سب علا اکوا سر اوچت کو مغاو علکہ دا دیتی چلو کو شیبا ادب نو کو کنا سلام کو سر دار چا سر کے زمان شر ادب دارے چی خوبا ان لاس کی ما یخونا روا دی توبو باس استغفارو کا دا شو چرتا ما نوری دلے کنا ما بجلوم بینا خیال ساتر تو ام لاس بمیدل نولو زتا خبر مائی دیتی جل گئی خوبانی پر وطل اسم شتے پختانو کی خواقی پر خوبانی سر پر خوبانی لیور پر خوبانی داست بل توق مشر خضر علاقا ناری نو کی مو تب او سر سلام کی اللہ سکتا کی نو دیدی دینا بے اللہ سی لیا راتنگ گئی او دیت پوتل اس رسولی علاو دا قرمت نبکیتا اندوانی طریقا داشتان تا پختانو کی اسم رواج دی وادی چونکی پر وما باید بیا دا ومه ومه دا اغا اندوانی دا مرد دا رسم نراغستی دا او بیا اغا کرلاشی دی روز کتلل دی که خیر گنل او نبوتلل بی خیری گنل کلی که سکنا جوره دا چم که او خطرناک نا جوره دا نو دواده شیو جینه دا کور نواتل خو تازه و روز که نبی خکنه نو دا مشر جینه زنان راشی اغا زن سرکی بوی دی یو کورتا کربل کورتا دا ولی او چه دی خپه ابی دا غم نداو دی روز تو که چرتا غم پیش شی مخ که نیو تلی بیا پا غم و دی نو همیشه و بیا پا غم و دی بیا با همیشه مخل غم را دی نوزه که روز و باسو دو کارنا دا شانتا زهاب زوجی لابیت سهری برازن خواستن ار تخپوتو دی کنجدن کلی دا نمیارو بیا جینه خواهن دا اغا کور لذی خود آغی او خاص طریقه ده دتلو دتلو اون تا طریقه ده حال تا ده که نسون سه طریقه ده خورا کار یده که پاسو ور کلون سه طریقه ده اول تا که پا تخی جولو بکیون سه طریقه ده دا لکان را غنشی دی اپورتکی اولی اغا تخت خیجی جیره اون تخت خیجی دا دا مخی نه دا پرزول شروع کری دی دا تا چل خیجی دا پرزول بری مخی لرازی نه دا گر بر جور گی دا طول طریقه اندوانی او اشراک فعلیه بیا بلا خبره دا اس کم شیدی جنی چی بیا کور تا بودلا نو دا چی خیجی روله تا نو رول بی خیجی آل تا با سرلاش دو کزی نو رول بی کزی بل توک بوتا نیجی کیی که بل توک نیجی کیی نو نروا دی خواخی دا یا سر دی یا بل توک دا برو دا تخصیص دا کمکای این دوان جور کرده دی بیا چی کزی نو مخی که دا اون با پکیزن علاقو که زیب و لکت پا غشان رو جار کرم او پاگه وچشه بردار پیس زروکی اطور پاگه بکینولا اندوان رو تعظیم ده ده غشان و ده میچاز و ده غوا ده پکیت ده اندوان رو را غلوی چه پده پاک ده کینی پلی تا بیا ده پکیت را ده چه کلا بای پی روزی پرست و دوی ازیر روزی او سمزن و علاقو کشته نو دو غشانو دوڑی پی پخی غشانو لراوری او داغی دوڑیوی پی دیوالی تپی در صد پارا دوڑی خودی را چه همیشه با دوڑی پخی که دا کور مبارکی دوڑی پی که پخی گی دا دین تفاول اخلی دو غشانو دیل را چه دی کور که همیشه تاروی اچی لستونی پی غشانو نوری چه پی غشانو کاکر نشی نو پی غرو با غر نشی دا مطل نو پا غشان لپلیتا کی آقا پیو کی زنو زنو کی پکیتا غشانو بانی پا چاٹی با کی پکیتا اشار بی چهر پیو پکیتا اشار بل کی گی نو تشیخ ونش چه غشان میچازی دا غوا این دوانو تا معظمو ناغو با دا کار کار ناغی دور آواسا ادو تم رو وطلو داشان تا نور ناروا د زنانه متبرجات و تل د شمی جلوس و تو اسوات که اسم داشته زنو دیونی کی خانت که شمی خی پکی نکری دادا پستا کرده و پاقی که شمی خی منبتیانی دایل گولی دای غستی گر شی جنکی و سره دا پر غولی دا لنجا غویمه پلاری باید تیلو نکی دالار شی اغو کروانی نوزی حالتا نور پر غول جور شی حالتا هم ناستی تیار خواهی کنا ناغا غویمه جور شی پر غول جور شی دا طول دا نیک فالے پا نیت باندی چه رانا دا او راناو تا جوڑ شی دا غشان تا کوش دا غشی وڑی زنگو ناغی کن دا طریقه دا رانا روز بای مخی تا بسری لاتین تا لگولی اگر پا مخشای لاتین نیولی اندوانی عمل او عقیده دا تفاول چی دی تا برانا جوڑی گی دا نر رانا کم دا چی تو تا رانا جوڑای دا لاتین زمین کلی تی گینه و دیدا ناغا چی زمین حد تا رو آوری دن لاتین خور سر لگی دلو چی حد تا زمین رو آوری دن لکان واقس لاتینی مرکو سخ خپش واقع کور والا چی سر سکر اغلی دا حسن رو آکروی ولی به دین رنا جوری کنه تاسو چاره کروی دن نور دا رنا خود دین جات دا از دین پور تا منگ تا دو رنا تا جت نشه تیاره دی ایس نکی قرآن شریف مخی وری دا دا سر پا چه دین با خیر و برکت را دی دا قرآن دا منلو نا دا قرآن دا زکاولو نا خیر را دی پس سره خیر دای پا مولای خیر قرآن پا مولا بانی دی ورده که مولا سه برکتی سره ده کنا سره پا من دا روان و بودی و بولی غطا گیره دا تک کس را او پس سره تشه پروته چه ما دا تشه دی چه ما او کتو را چل دی پا ایج قرآن پروته چه ما لبخی را غی یو دا موتا لار بان کرا چی چلے ملاسب خیر دے ویتنی نی بیر تمہیں بیر دے چی چلے چی ما قتل زنگور اخلاس دنو ما پتا کم ور بلے وہ قرآن شریف نورم قرآن شریف نورم بورا سر